आउटफिट तेरी मुटे आ रहे मुंडियानू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटे आ रे कोई अज कराऊ कारे आउटफिट तेरी मुटे आ रे मुंडियानू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटे आ रे ट्यूशन सी आउंदी तेरे मारा सी में।